one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ponoć je prošla, ušli smo lagano već i u srijedu, a to može samo jedno značiti. Vrijeme je za našu dobro poznatu emisiju Pussy Power za sve žene i sve muškarce. A danas je riječ o jednoj velikoj glazbenoj umjetnici, jednoj velikoj glazbenoj zvijezdi. Ma ja je čak možda ne bi nazvala zvijezdom. Ne bi. Ona je baš onako jedna leptirica, jedna šarena leptirica o kome je riječ, nećemo još otkriti, ali evo u narednim minutama ćete saznati. Najavljivali su je kao najveće otkriće godine i novu Edith Piaf. No, ja se sad odmah na početku ispričavam da ovaj jezik, odnosno ova zemlja iz koje je ova naša glazbena umjetnica, meni nije baš jača strana, pa ako nešto krivo pročitam, evo, neka to Katarina ispravi. No. Svjetski uspjeh koji je doživjela u samo 2 godine i to pjevajući isključivo na francuskom, premašio i najoptimističnija predviđanja. Iako tek rijetki razumiju o čemu ova vrckava djevojka pjeva, cijeli je svijet osvojila svojom vedrinom, iskrenošću i neospornim glazbenim talentom. A o komu se to radi, mislim da je vrijeme da vam otkrijem. Ona se zove Isabelle Geoffroy, a ovu mladu francuskinju svi znaju i poznaju kao Zaz, jednostavnu veselu djevojku čije su lepršave pjesme osvojile svijet. Ona je rođena 1. svibnja 1980. godine u francuskom gradu Tu. Već kao 15-godišnja djevojka upisuje satove pjevanja, dok se 2000. uz pomoć stipendije uspjeva upisati na Siam konzervatori u Bordeaux, gdje studira modernu glazbu. Nastupala je s mnogo različitih grupa, uronivši sebe u jazz, rock, blues, pa čak i latinoameričku kulturu. Nakon što se preselila u grad ljubavi, krenula je osvojiti svijet. Njezine pjesme su miks džeza i šansone, te kombinira više srodnih žanrova poteklih iz francuske gradske glazbe. A bez obzira na to što poneki slušatelji ne razumiju jezik na kojem ona pjeva, osjećaju njezino veselje. Osim po specifičnim i zanimljivim tekstovima, pjesama i melodijama, Zaz osvaja i svojim hrapovim glasom. Ja mislim da stvarno nije potrebno da razumiješ jezik. Ma mene je već, mene je Katarina, ona je mene već osvojila. Zar ne? Jer mislim da nekako glazba je internacionalni jezik. Svi razumijemo zapravo sa svojim nekakvim emocijama, zar ne? Tako je, da. Nas je već osvojila, kao što je rekla Jelena, a nadamo se da će i vas. I sada slušamo njezinu pjesmu Le Passant. Te započinje svoju samostalnu karijeru s prvim albumom Zaz, koji uključuje pjesme koje je sama napisala, poput Le Passant, koji smo imali priliku i poslušati, Žema Novo, Ni Vi Ni No. Album je mješavina tradicijskog gypsy jazza i francuske šansone. Sudeći po broju prodanih albuma, jedna je od najprodavanijih francuskih umjetnica 2011. i 2012. godine. Njezin prvi album Zaz zauzeo je prvo mjesto u Francuskoj i Belgiji, a postignut je i veliki uspjeh i u drugim europskim zemljama. Ovaj uspjeh prvog albuma ponajviše je postignut zbog poznatog uspješnog singla Je Vu, kojeg smo sigurno svi barem jednom imali priliku čuti, i za kojeg odmah slijedi singl Le Passant kojeg smo slušali. Navodi kako je YouTube bio njezina odskočna daska na kojem su slušatelji imali priliku čuti njene singlove. Jednom je prilikom izjavila kako ju je pjesma Je Vu donekle i opisuje kao osobu. A mi ćemo poslušati tu pjesmu koja u prijevodu znači Ja hoću, u kojoj Zaz prstećim veseljem pjeva da ne želi materijalna dobra, novac, limuzinu ili Chanelove kostime, nego želi samo ljubav. Ja Slušali smo fantastično Zaz i ŽV, a mislim da je vrijeme da nastavimo njezinu životnu priču. Ona je zapravo zaljubljenik miješanja glazbenih žanrova i voli ih kombinirati i čak bojati. Tako ona navodi da voli bojati glazbu. Pa da, mislim da je to sasvim u redu zbog toga što čula sam da mnogo ljudi, i mogu se pohvaliti ja jedna među tim, kada slušam glazbu mogu odrediti boju pjesme. Da. Nekako, ali postoje različite stvari. Neka osoba čuje boju, neka oblik. Da, u pjesmama da se stvarno osjeća to bojanje glazbe. Ona se prvim studijskim albumom Zaz iz 2010. proslavila diljem svijeta, no ona tu nije odlučila stati. Nastavila je s uspjesima i u 2013. kada je izdala album Recto Verso, koji je uspješno predstavljen sa singlom On Ira. I na taj način poziva svoje slušatelje na novo glazbeno putovanje. I to ono koloristično, spontano i neprevidljivo, baš poput nje. 2014. izdala je album Paris. U komercijalnom smislu Paris je za nijansu polučio bolje rezultate od prethodnika Recto Verso. I time je Zaz dobila dovoljno vjetra u leđa za četvrti album koji je izdala 2015. godine. U posljednje 3 godine izdala je još 2 albuma, a u svojoj glazbenoj karijeri slušateljima je ponudila i 2 live albuma. Ova Zaz je stvarno odlična. Je, u toliko, malo godina toliko stvari. Toliko puno glazbe i svega svojim fanovima, a i onima koji nisu baš neki veliki fanovi, koji su samo onako usput koji slušaju. Jako je zanimljivo da Zaz svojim pjesmama zapravo želi poslati poruku i da svaka njena pjesma ima ono nešto što želi zapravo reći njome. Sada ćemo poslušati njenu uspješnicu On Ira i počina to glazbeno putovanje. Pa pođimo. Krenimo. Ono što Zaz čini posebnom jest da je ona svoju karijeru započela na ulici, a zvali su je i uličnom šansonjerkom. Prije nego li je izabrala raditi pjevajući na ulici, bila je zaposlena na mjestu gdje je zarađivala za život, ali istovremeno nesretna radi monotonosti posla koji je radila. Iz tog razloga odlučila je izaći na ulicu pjevati. Osim što je bila zadovoljnija i zarađivala je više nego do tada radeći ono u čemu uživa i ono što voli. Ističe kako ju je ulica naučila mnogo toga u ovome poslu. Pjevanje je tamo smatra sjajnom školom za improvizaciju, jer se treba prilagoditi publici koja ne dolazi da te gleda i sluša, a ti kao pjevač moraš održati njihovu pažnju. Pa evo, dobar savjet svakom glazbeniku koji želi ići u neke glazbene vode. A mi ćemo sada poslušati njezinu još jednu pjesmu, Le Long de la Rue, koju je Zaz izvela uživo za njene slušatelje. Zaz je Hrvatsku posjetila 2012. i održala je koncert u Zagrebu u sklopu svoje turneje, a već sljedeće godine pjevala je i u Pulskoj areni. Ono što Zaz izdvaja od drugih izvođača je što sve nastupe, pa čak i one ulične, odrađuje srcem, neopterećeno, nasmišeno i što jasno možeš vidjeti koliko radi ono što voli. Zato tako i osvaja. Stvarno osvaja, o mene je na prvu. Jedva sam čekala da možemo razgovarati o njoj malo. Za kraj ćemo uživati u jednom od njezinih hitova s albuma Paris i nadat se njenom ponovnom dolasku i posjetu Hrvatskoj, a ko zna, možda čak i Rijeci. Ja bih voljela leći na taj koncert. Ja isto. Nadam se da ćemo moći ići vidjeti tu Zaz i osjetiti to kako ona to sa srcem odrađuje. Sada ćemo poslušati Paris sera toujours Paris. Idemo malo u Paris. Neizmjerna je zahvalnost i uopće prilika da možemo razgovarati, odnosno pričati o ovoj prekrasnoj glazbenoj umjetnici Zaz iz Francuske. Ona je nas uistinu osvojila večeras svojim pjesmama, svojim stvarno zavidnim glazbenim životopisom. Slažem se svakako s tobom, Jelena. Evo, uzela sam i dosta riječi iz usta, nemam više šta nadodati. Mi smo ostale bez teksta, pa tako neka i bude do kraja. Pozdravit ćemo vas u ovom divnom tonu, razigranom, veselom, kao što je ova naša Zaz. Nadamo se da je Zaz barem malo našeg Leona isto raspoložila. Pa mislim da je koga Zaz ne može raspoložiti. Koga ne bi raspoložila. Hoćemo li pozdraviti slušatelje u francuskom stilu? Pa možemo, da, kako? Hoćemo. Ja znam samo reći merci. Ok, onda ćemo reći bonsoir. To znači laka noć. Laka noć, dobro, mi ćemo se sad pozdraviti. To je dobra večera. Ajde, nešto ćemo iskompenzirati. Ok, evo, pozdravljamo vas za sada. Čućemo se još nešto malo kasnije. Bilo je to za ovo tjedni Pussy Power, za najbolju emisiju za sve žene i muškarce. Čujemo se poslije. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Girls, girls.